Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Et nyt jomfrueligt år folder sig ud foran, og så de næste 55 minutter tager vi det første bid af aktieåret 2018. Godmorgen til jer, kære lyttere, og velkommen tilbage til de globale pengestrømme, som vi her i Millionærklubben springer ud i alle hverdage mellem 9 og 10. Og selvom jeg er en sild, så svømmer jeg jo vel til plads blandt aktiehajer. En af dem er dig, Lars Svendsen. Godmorgen og velkommen til. Vi har jo en del år efterhånden stået på bredden sammen og skuet ud over et nyt finansår. Hvad er det for et farvand, der venter os her i 2018? Det er jo, jeg vil sige, at det er jo et, hvor vi går lige til at bide med det samme. At vi starter jo all time high, og vi starter på ryggen af nogle ret store gevinster, både i USA og Asien, men ikke i Europa sidste år. Så man siger, humøret er sådan set jo meget godt, og der er ikke økonomien udvikler sig mere harmonisk i hele verden, og Europa er kommet i vækstomdrejninger, ikke? Men USA er måske dæmpet lidt, men eller lidt lavere, end de selv gerne vil have. Så den der situation, du er i, og der er ikke sådan umiddelbart de store problemer, humøret er meget godt, renten er stadigvæk lav. Så man kan sige, der er ikke så mange skyer på himlen lige nu. De kan jo så måske komme, men vi kan ikke se dem. Så altså, umiddelbart betragtet er det lidt højt humør, og vi sidder og vifter med flaget op fra trætoppen der, ikke? Men der svinger det jo så også en del op, det skal man huske. Grenene op i toppen af et træ svinger jo meget. Ja, håret strider det også lidt her til morgen, kan jeg se. Det kan godt være, men det kan jeg ikke svare på. Men Lars Svendsen, du har fuldstændig ret. Vi er jo i bullmarked. Markederne vil op og slår rekord på rekord. Det har været en aktiebuffet 2017, 2018. Er vi sådan lidt mere over i à la carte, hvor man skal være lidt mere selektiv og plukke? Ja, det tror jeg også. Ja, altså man kan ikke bare købe indekset og sige, så buller det hele opad, og så skifter niveauet en gang til. Det tror jeg bliver rigtigt nok. Man skal nok være mere. Og så skal man turde reelt, i sådan et marked, skal man turde gå mod strømmen en gang imellem. Altså når nogle af de her modreaktioner er ved at være overstået, så skal man turde gå på den. Ikke? Altså en af de fænomener, jeg selv går rundt og grubler over, grublicere over, det er sådan et morsomt usagnsord, man har opfundet, men det er bilindustrien i Tyskland, fordi altså, jeg tror sådan set på, at Tyskland bliver det sted, hvor man kan, der burde være nogle pakker tilbage under træet, der man kan hente, og Tyskland måske kan stige rigtig flot her i det næste halvår, men man kan sige, hvis det fortsætter jo også lidt, nu skal jeg tænke, hvad for en aktie skal du så købe, at bilindustrien, der tæller tungt i Tyskland, at den får mere skub på, end den har. Folkevognen er steget noget pænt, og BMW ligger godt, men Daimler ligger dårligt. Jeg selv har den sidste, Daimler og Mercedes. Men hvad hedder det, at det ligesom kunne få et ryk op, ikke? Mm. Og vi, mens altså alle de der diskussion, vil Tesla ruinere dem alle sammen, eller er det Tesla, der dør først, ikke? Det er jo bare en vinkel på det, men det er en interessant, at ligesom at bilindustrien er en af de her, kan komme væk fra dieselgate og alt det vrøvl og bøvl og ballade, og så sige nu, det kører faktisk fint nok for dem, men man hænger stadigvæk på den der med at sige, ja, kan vi stole på jer, I var nogen. I var ikke nice boys, men bad boys og alt det der, ikke? Og det skal man væk fra. Og hvis bilindustrien ikke kommer til at performe godt som aktie, så bliver det jo svært for Tyskland at køre hele DAX-niveauet op. Men, så det er sådan en af de der ting, jeg tror, at kommer til at ske. Derfor, jeg tror faktisk, at tyske biler kunne være interessant. Ja, et godt sted at være næste halvår. Mm. Vi vender tilbage til, hvad du kommer til at kigge på en kommende tid med hensyn til din portefølje, ja. Lav Svendsen. Ellers så er markedet denne uge, vi har 4 dage at gøre godt med. Sverige har det ikke på fredag, de har Hellig Tre Konger, ja. Så det er lukket. Lars Svendsen, de skal jo tage juletræerne ud af stuen og sådan noget. Ja. Det skrev de og det får de simpelthen en fridag til. Ja, ja, ja. Nå, og russerne har jo også, man vil sige, de holder jo skæv jul, for en russisk ortodokse kirke har sin egen kalender. Så de holder det, men det er jo sikkert først ugen efter, men hvis der er nogen, der har aktier derovre. Lars Svendsen, du kan stå og gruble lidt over dagens marked. Millionærklubben er i fuld sving her i de nye aktieår. Det er jo sådan, at vi her i klubben benytter os af en fast håndfuld af aktiespecialister, som er med os på daglig basis, og som hver især disponerer over nogle cool cash, som de skal rokere rundt med i aktiemarkedet og nå det bedste udbytte med, når vi slår en streg i sandet den 31. december 2018. Det er en aktiekonkurrence. Lars Svendsen, du er med os også i år. Du jeg er ikke imod dig i hvert fald. Du, okay. Nå, nogle gange kan jeg godt blive i tvivl om det, men tak. Du er fundamental analytiker. Du har været i gamet i, jeg vil godt sige 40 år. Ja, jeg har været indtil til december har jeg været det her 40 år. Er det ikke sjovt? Det ved jeg ikke, om det er. I december 78, der blev jeg... Nå, men så har vi lagt an til en fest allerede i december. Ja, der bliver jo jubilæum. Ja. Du er en gavet aktier. Min kone siger også, når vi ser ham nede fra Sydbank, du ved, ham er Jakob Petersen. Han er en pæn ung mand på en 38 år, eller hvad vi er. Så han er senioranalytiker, så siger Kion på mig, så siger, er du så old analytiker? Mm. Det er god morgen og velkommen til Lars Svendsens kone også her i det nye år. Hun laver noget, tror jeg. Lars Svendsen, ude i produktionen, du. Du er en af vores porteføljeforvaltere. Det har du været igennem hele vores tid, og der er du også det kommende år. 250.000 kroner har du fået stillet til rådighed af radioen og Berlingske Media, som du skal gøre godt med det kommende år. Din primære baghave, det er de danske aktier, de skandinaviske, måske lidt tysk det kommende år, hører jeg dig sige. Ja. Det vender vi tilbage til. En anden porteføljeforvalter her i Millionærklubben, som også har været med os en del år efterhånden, det er Lars Persson, teknisk analytiker, som gør sig, at han har en slagside til det svenske. Lars Persson er også med os i indeværende år. Han kommer i studiet med mig her i morgen, og så skal vi søgsætte hans portefølje. Tom Hårgaard, som er mere spekulant end investor, kan vi så godt sige. Han er sådan med on the side, og det er han også indeværende år. Han stiller, han leger med for hans egen penge. Det vil sige, at hans risikovillighed er også lidt større end jeres, Lars Svendsen. Den har i hvert fald været alle de år, han har været med. Ja. Tom Hårgaard søsætter vi også i morgen. Og så har vi jo gennem en årrække haft Mogens Vade med, som har bestyret den globale aktieportefølje. Mogens, han har i år valgt at trække hånden fra kogepladen. Han er stadigvæk med os. Han har bare ikke nogen portefølje. Til gengæld åbner vi så ballet for en ny porteføljeforvalter her i Millionærklubben. Det er dig, Philip Kunst. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Philip, du er studerende ved CBS. Du studerer international business, hedder det. Du er konsulent, strategikonsulent hos User Tribe. Du er aktiv sportsmand. Du har været med os tidligere i forbindelse med Saxo Banks aktiekonkurrence. Du er 20 år. Det må man sige. Og det må man sige. Du føler dig som en ældre herre. Ja. Du har været en del år på aktiemarkedet. Hvis du hører, hvad du har bedrevet. Det, der kommer til at ske, det er, at Bodil og jeg har skrabet 100.000 kroner sammen til dig. Vi har hatten er gået rundt på stationen her til julefrokost. Det er jeg glad for. Du får det, vi kalder en junior på det følge. 100.000, det er det, som man måske kan sige, folk på din alder. Måske, det ved jeg nu ikke. Det, nej, det skulle til at sige, kan låne sig til at få at lege med. 100.000 får du i hvert fald. Ja, tak. Som du skal... Du må godt tage et studie under smid morgen. Fedt. Det kan være, jeg skal tage det til overvejelse. Som du skal gøre godt med. Du vil primært kigge globalt. Vi skal vende tilbage til, hvad du kommer til at kigge på, og hvad du kommer til at gøre det. Men inden da, Philip Gunst, du er 20 år. Hvordan opstod din interesse for aktiemarkedet? Jamen, jeg tror lidt, der var to spor, der drev det. Først og fremmest, så har jeg en farfar eller en bedstefar, som har investeret med aktier lige siden jeg var lille. Og jeg kan huske, jeg havde nogle stunder i hans sommerhus, hvor jeg sad fast... Med faste øjne mod fjernsynets tekst-tv-side 852 og så aktiekursernes bevægelse. Så jeg tror lidt, det dels kom derfra, men så tror jeg også, det kom som en meget naturlig forlængelse af, at jeg begyndte at interessere mig for økonomi. Jeg begyndte at gå i gymnasiet og fandt aktiemarkedet, men også bare økonomien generelt set interessant. Så jeg tror, det har været meget naturligt, at aktiemarkedet er kommet ind som en forlængende arm af de interesser, jeg har. Hvor gammel var du, da du satte din første handel, eller fik nogen til at sætte den for dig? Jeg tror, det er efterhånden 2,5-3 år siden, at jeg begyndte for første gang at stakke hænderne i kagedåsen og begyndte at kigge lidt ind i aktiemarkedet. Og man kan sige, som mange nok også kender gamet som, så er det ikke et sjovt game, selvom vi har haft det bullmarked efterhånden mange år, men... Men jeg synes, det er interessant, og jeg lærer rigtig meget ud fra det, så selvom det måske ikke har været lutter glade dage alle tre år, så har jeg lært rigtig meget. Jeg tror, ligesom mange andre, så leder jeg stadig lidt efter den perfekte strategi. Hvad var den første aktie, du købte? Det var... Det er ligesom den første forlovede, man har, kan man jo altid huske. Lige præcis. Ja. Novo og Genmap var de to første, jeg smed penge i. Jeg fik 10.000 at lege med mine forældre, kan jeg huske. Og det var de to første, men da der var gået to måneder, og jeg havde et afkast på 200 kroner, Der tænkte jeg, at jeg skal finde noget, der er lidt mere gang i. Så jeg tror, at meget naturligt fandt jeg også noget, der var lidt mere volatilt end C20-aktierne. Så jeg er måske også gået lidt hårdhændet til værks og har let efter nogle selskaber, som har haft lidt mere krudt i røven. Det er skægt, du kan huske. Og det, du kan huske, lige til du dør. Ja, det tror jeg også. Du glemmer dig aldrig. Skal vi have din første aktielav? Det var det FDS. Og jeg tjente meget godt på den. Jeg havde jo siddet og analyseret den i hovedet og røv, og jeg vidste næsten mere om den, end dem, der sad inde på, på kvæsthusbrug. En kvinde foran dig på sædet. Men det er i hvert fald selv. Ja. Og, så, ja, ja, og, men jeg skulle også lige spare op til den og sådan noget, men det er jo det med, ligesom om, hvordan, men den der med, at folk bare, hvis du så havde stået og sagt, jamen jeg købte bare, det så fint ud den dag, jamen, så ville jeg ligesom blive bange. Det der med, at du ligesom har hjertet med, ikke? Og så første gang, man trykker og siger, bum, nu har jeg aktier i nu, ikke? Og så føler man nærmest, at man har det hele, ikke? Det er sket. Det var også lidt skræmmende, det der med, at jeg tror relativt hurtigt, jeg fandt ud af, at det at være aktionær er jo egentlig at have en andel af et selskab. Og det tror jeg, mange har svært ved ligesom at sætte sig ind i, at når man ejer aktier, så har man en andel af en virksomhed. Ja. Men det synes jeg var helt vildt interessant og fascinerende, at nu havde jeg en del af Nordisk, eller en del af Jetmap. Har du stadig det der rush, når du trykker på knappen, Lars Svendsen? Ikke så meget, men lidt har jeg da, at jeg køber jo også lidt med hjertet eller sådan, eller jeg vil helst købe jo noget, hvor jeg har ligesom forstanden med. Du også, hvis jeg køber simpelthen aktie med Twitter, det havde jeg sidste år, det fik jeg ikke rigtig ud af, men den kostede mig lidt tab, tror jeg, men det er jo ingen følelse for. Men når jeg har aktie i Viking Line, der er et rederi, der sejler med færger op fra Sverige til Finland og så videre, så har jeg jo ligesom, det er jo sådan ligesom i gamle dage. Det er noget, jeg kan forholde mig til, men det andet, den kan jeg ikke. Og hvis nu ser, vi taler om Genmap, som jeg faktisk gætter på, bliver en af årets muligheder for at stige, ikke? Og som jeg ikke selv har, og så videre, men det, der er jeg fuldstændig neutral. Altså, vi skal tale om, du slynger et navn ud på et selskab i Amerika, vi skal tale om det, men der har jeg ikke hjertet med. Men det andet der er jeg, ja, det har jeg. Hvis jeg kører noget rigtigt med investering, så skal man ligesom kunne se potentiale i forretningen og vide, hvad det er, og at det er noget, der kan blive til noget, ikke? Philip Gunst, investerer du med hjertet, eller med hjertet slash fundamental tilgang til det, eller er du teknisk analytiker og kigger på kurver som Lars Persson, blandt andre? Jeg vil super gerne kunne lære det, Lars kan, og man kan sige, jeg synes, det tekniske univers er interessant og fascinerende på mange områder, men jeg er fundamental analytiker. Jeg er nok kvag min uddannelse og de ting, jeg foretager mig i min hverdag, så er jeg nok lidt en nørd til at kigge på regnskaber og gå ind i den verden og kigge på, jamen, er det reelt set en god investering? Er der mulighed for at tjene nogle penge her? Så jeg er fundamental analytiker. Dermed ikke sagt, at selvom jeg laver mine analyser, jeg kan sove godt om natten, hvis jeg går ind i nogle volatile selskaber. Men jeg er helt bestemt fundamental analytiker. Mm. Hvor tit er du i markedet? Hvor tit er du på? På hvordan? Hvor tit tjekker du aktiekurserne? For ofte. Hvis du spørger alle, jeg kender. Jeg er nok faldet lidt under den kategori, der hedder, jeg tjekker hver 10. minutter for trykket F5 i stykker, selvom min Mac-computer ikke har en. Men ja, jeg er alt for aktiv til at tjekke kurserne. Og det skyldes måske også, at jeg er i nogle selskaber, som stiger og falder lidt mere kraftigt end institutselskaberne. Men når du sidder derude på CBS, der sidder du så også og har mobiltelefonen oppe på bordet, så bum! Det kan du bande på. Er det rigtigt? Ja. Jeg tror, hvis du spørger nogle af dem, jeg læser allermest sammen med ude for studiet, så vil de godt kunne skrive under på relativt hurtigt, at jeg sidder og laver alt muligt andet til forelæsningerne, end at følge med. Men du har fået lidt med, siden du kan komme ind på International Business på CBS, må man sige. Det kræver et snit over 12, sidst jeg tjekkede. Ja. Philip, det store spørgsmål er jo selvfølgelig, nu har du været i, trods din unge alder, har du været med i en 2-3 år. Hvordan har dit afkast været de år? Det har ikke været prangende. Jeg tror, at de første 3 år har været meget en læreproces. Mit afkast ligger nogenlunde omkring 0, siden jeg startede. Jeg har lavet nogle afkast. Nogle år har jeg lavet nogle superflotte afkast. Nogle enkelte selskaber har jeg lavet flere 100% på. Andre gange så har jeg havnet i selskaber, der er blevet afnoteret og det ene og det andet. Så man kan sige, at jeg har været hele paletten rundt, og det er måske også meget sundt, når man kommer lidt længere frem i sin aktiekarriere, som Lav er, og kunne se tilbage og sige, hvilke fejl begik jeg, hvilke fodfejl begik jeg, da jeg var 17-18 år gammel. Fordi så ved jeg i hvert fald, hvad jeg ikke skal gøre fremadrettet. Ja, undskyld, hvis du overfniser lidt. Det er fint, men også, når du sidder og siger, at du har selskaber, der er afnoteret, så er det også fordi, du har været ude i det, og sidder og siger, nu lægger jeg 10.000 eller 5.000 kr. På det her, og så det er sådan, den kan blive 25 værd, og det kan også gå i hullet. Lige præcis. Det er sådan en der. Tornel og rødt, ikke? Det er jo det, du har spillet så. Du, altså selv en garvet en som dig, Lars Svendsen, kan vi jo stadigvæk trække OV bunker op af hatten på din regning, jo. Jo, men jeg har selv prøvet at sige det op i Norge, og nu er der sådan noget krig med den, som måske gør, at vi kan få en chance til den, men den her borerik-selskab, og det er jo også noget, der er helt dernede, altså bum, enten eller og sådan noget, ikke? Jo, jo. Men der må man jo så også være klar over vedmål på forhånd, ikke? Altså, også, når man går ind og siger, vil du være, tør du det her? Og den kan give bonanza, og det kan jo også få tæsk, ikke? Mm. Jeg tror, det, der egentlig har været sundest for mig ved at have sådan nogle oplevelser, det er egentlig at være kritisk over for den kommunikation, som selskaber har. Jeg tror, mange kan skrive under på, at børsnoterede selskaber kan godt lide at forsøge ting nogle gange, kan godt lide at tage nogle flotte udsagn og sige, jamen det går super fint, og 2018 det bliver et fantastisk aktieår. Jeg havde nær sagt et fantastisk år for vores virksomhed. Og der tror jeg, at det er en af de ting, jeg har lært, at i mindre selskaber, der skal man være ekstremt kildekritisk og ekstremt kritisk over for de udmeldinger, der kommer fra topledelsen. Vi har jo haft en historie lige over nytår her, som jeg synes, vi skulle prøve lige at omtale den. I må kunne finde den, måske googlende frem. Det er et spørgsmål om, kan aktiv forvaltning eller passiv forvaltning, og hvor der er blevet afsluttet et meget stort vedmål, der strakte sig over, var det 10 år? 10 år, ja. Med Warren Buffett, og så en mand fra en hedgefund manager, som, hvor den gamle sagde, at det kunne bedst betale sig at investere i indekset, altså køb og gem. Mm-hmm. Og den anden sagde, at det kunne bedst betale sig at have en aktiv portefølje, hvor han så udvalgte faktisk 5 forskellige hedgefund-afdelinger, der så lå i hans portefølje, og den skulle så performe. Ikke? Og nu er der gået de der 10 år, og indsatsen var, de jo amerikanere og penge, ikke? Det var $1 million. Som man sat på højkant, der skulle gives til et godt formål. Det er næsten ligesom med millionær Danmark. Der er det jo et socialistisk land, det bliver, skal man også give penge videre, så jeg forstår det, men det er derfor, jeg ikke vil være med. Men hvad hedder det, at ellers kunne vi jo få nye medlemmer her i klubben hele tiden, hvem der er millionær, men det bliver de jo ikke, når de får alle væk. Men der vandt Warren Buffett faktisk med et afkast på, var det 82% mod... Jeg mener, det var hedgefonden Protégé. Det var dem, der samlede handsken op i sin tid, ja. Warren Buffett smed. Mod var det 25, ikke? Ja. Til den anden. Og men morskaben så også i hele den periode, der havde faktisk så gjort det, man havde, så vidt jeg forstår det, og deponeret penge i obligationer. Men da renten er tordnet ned i USA i perioden, trods finanskrisen og alt det der, så endte det faktisk med, at den passive, de der penge, var vokset til 1,8 million, som man skal forære til et eller andet godgørende formål. Og det er sådan noget, den gamle, han ville jo give det til hjem til Omaha, hvor det er nogle... hvad hedder det, piger eller et eller andet, misforståede piger, kvinder, unge piger og sådan noget, der skal have det og sådan noget, eller så nogen, der ikke har det godt. Og sådan noget. Men det er jo lidt sjovt, at du har haft vandt så langt et træk ikke, på 10 år, og hvor meget af den andens problem har jo været, at der, det er jo de der, det skal vi jo lige også forklare det ved, at de der fonde, hedgefonde, de har jo meget høje gebyrer til dem, der passer forretningen. Ja, det er ikke gratis. Og det gør jo så også, at deres, dem, der ligesom har siddet og rodet rundt med pengene, de er jo måske ligesom, de er ikke gået, de er jo ikke døde af sult undervejs, vel? Men så, ja, den Buffett vandt. Det var et interessant indslag i hele den diskussion, der hedder aktiv-passiv forvaltning, ja. Om hvorvidt man kan ligge sig i et indeks, en ETF'er, som er utrolig populær, eller om man selv plukker sine aktier. Og så er der én ting, vi lige skal tilføje, hvis jeg må det er jo, at når vi har haft den her all-time high-situation, ja. Så vil det jo være typisk, at de, som er medløbere, og det er man jo i en passiv fond, vil kunne trække det længste strå, fordi du bare akkumulerer højere op. Og ligesom Novo, hvis du havde haft den fra de kom på børsen i 1975, eller hvornår det var, at det er jo fuldstændig sindssygt, hvor mange penge det er blevet til, hvis du havde regnet ud det. Men når du kører for enden af et bullmarked på den måde, så vil du der tjene mest, mens omvendt, når du kommer ind i et nedadgående marked og alt muligt andet, så skal man jo kunne alle mulige hundekunster for at klare sig. Og der kan du ikke længere, hvis vi kommer igennem en reaktion, og ligesom det bliver en bjergtop, og så sidder vi på et eller andet, der kører nedad, så er de jo fuldstændig lost, de der. Passivt, hvor du bare køber et indeks, fordi så ryger du, får du jo bare hele... ned, og der er ingen stopklodser, og det hele eroderer, ikke? Mm. Det skal man huske. Det skal man huske. Millionærklubben byder altså dig velkommen til en ny porteføljeforvalter. Det er dig, Philip Gunst. Du får 100.000 kroner. Vi skal bruge dagens program til at kigge lidt på, hvilke sektorer, industrier, aktier, du påtænker at sætte i din portefølje. Men inden vi når det, så skal jeg lige høre dig. Dit normale, der er jo en konkurrence her i Millionærklubben. I har et år til at booste porteføljen, det vil sige, at jeres risiko og den måde, I handler på, er måske lidt anderledes, end I gør privat. Du handler jo også, samtidig med at du studerer, har et arbejde og dyrker sport og hvad du ellers laver, så følger du også med i aktiemarkedet. Ja. Din strategi sådan, privat, eller de aktier, du har gjort der, er det primært de danske og de skandinaviske, hvis man kan sige det sådan? Det er de skandinaviske helt bestemt. Jeg fandt relativt hurtigt, da jeg fandt ud af, at Novo og Genmap og de andre C20-aktier, det ikke lige var min kop te. Fandt jeg relativt hurtigt ud af, og fandt en forkærlighed for svenske small cap aktier, som er volatile selskaber, men stadig er selskaber, så derfor kan man jo stadig gå ind og lave noget fundamental analyse på dem. Så jeg har, i den tid, jeg har været i markedet, der har jeg primært kigget på Sverige, kigget på mindre selskaber, typisk med en børsværdi under 500 millioner kroner. Som jo det, vi slår en streg i sandet her i Millionærklubben, for dem, de må prøve penge i. Ja. Det er jo det. Så man kan sige, den strategi og de selskaber, jeg normalt kigger på i min private portefølje, kommer til at være meget anderledes, end det, jeg kommer til at investere i her. Men det er måske også meget sundt, at jeg får lov til at tage nogle lidt anderledes briller på, end dem, jeg normalt bærer. Og de briller, du får lov at tage på, det er de globale briller, kan jeg allerede nu afsløre. Vi skal omkring cannabis, som jo har været et fantastisk sted at være i 2017. Vi skal omkring de kinesiske tech-aktier, kan jeg også afsløre. Du er også i noget kigger på lidt lithium. Og du kigger på blockchain og bitcoin, det skal vi også tilbage til. Millionærklubben er i fuld sving det nye år. Velkommen tilbage til aktiemarkedet. Vores mail er klar parat. Den hedder miu@radio247.dk. Der kan du altså skrive til os undervejs i programmet, også når vi ikke er på. Jeg står og holder øje med, hvad der foregår på mailen, så hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så skriv den til os. Vi er også på Facebook, der bare hedder Millionærklubben, hvor vi altså streamer live. Der kan I lige nu gå ind og se, hvordan vores nye porteføljeforvalter, Philip Gunst, den ser ud. I må også gerne kigge på lav, han er selvfølgelig også. Ja, du er klar parat. Jeg kan ikke se, hvor meget der kan ske på 40 år, hvis vi ser på forskel på mig. Hvis man har hvordan man kommer til at se ud. Markedet er lidt i plus. Denne tirsdag, der er altså en lille uge, vi har at gøre godt med. Skal der noget på makrofonden i den her uge? Får vi, er det jobtallene, der lander på fredag som det eneste? Og så er der nogle PMI-tal, de her undersøgelsestal, Purchasing Managers Index, og det er jo normalt. Altså, hvor mange ordre afgiver man til hinanden i erhvervslivet, indkøbscheferne? Og det er sådan set en meget god indikator. Det er en af de, jeg siger lidt om, som sådan nogle makroøkonomer, der sidder og studerer ting og vender det frem og tilbage 10 gange. De siger jo, at PMI faktisk er nogle af de mest, især i USA, troværdige og hurtige indikatorer, ikke, hvor man går ud. Det er jo ligesom at gå ned på gaden og sige, hvad er du godt humør i dag? Nej, det er hele noget lort, ikke? Så skal det ned, ikke? Altså, det er jo sådan en øjebliks meddelelse. Og der skulle PMI faktisk være godt, men ja, men det er på det plan lidt stille, og så kommer der jo altså i løbet af allerede en uge, så begynder vi at få nogle regnskaber, ikke? På Q4, og det er jo så både, at de skal være revideret, og der er mange selskaber, der kommer med forventninger, det gør de fleste jo, ikke? På hvad mener vi næste år, sådan noget. Og det er jo egentlig det, som vi er mest interesseret i. Der burde også komme nogle opdateringer på, altså med sidste år havde vi jo en fra, ikke sikkert, det sker jo nok ikke i år, men altså på Bavarian, der kom ud og sagde, at der ligger flere penge i kasseapparatet, end vi havde troet, der var faktisk 400 millioner mere sidste år. Altså på rent bankudskrift, så nå, men hvis det er det, så skal vi lige huske at fortælle det. Og vi har Vestas derude og fortælle om, hvor mange ordre de har fået. De har så kun fortalt om de store ordre, de har ikke fortalt om de totale ordre, men der er også nogle mindre, som ikke bliver præsenteret. Hvor meget det har summeret sig op til. Men altså, der er så nogen, som kan komme ud og sige, vi finder ud af, at nu er vi her. Og altså, alle de der CBS-folk, som du er en af osv., de sidder jo ud, og de har jo greb. Altså, i vore dage er det jo ikke sådan noget med, at man sidder der flere måneder og siger, og leder efter nogle millioner af regnskabet. Man har jo stort set greb om det hele tiden. Hver dag, så hvor vi henne, ikke? Og så er der lidt reguleringer, men altså, det har du også. Så, altså, økonomistyringen i selskaberne er jo, jeg vil ikke sige, den er perfekt, men den er næsten så god, nogen kan. Ja, det var faktisk også en af de ting, jeg faldt over, da jeg lavede noget af mit forarbejde her til Millionærklubben. Det var, at for eksempel nogle af de kinesiske tech-selskaber, de forudsigelser, som de kommer med, ligger typisk af et spænd på 5 millioner, hvor de ligger og omsætter for flere milliarder, som man kan sige. Det er alligevel ret vildt, at man kan lægge et så stramt spænd på nogle forudsigelser for omsætning i løbet af nogle få kvartaler. Det er sådan noget, kineserne kan, Philip Gunst. Til syne. Ja, de kan lidt det, som andre ikke kan. Nationalproduktet fra Kina kommer også hurtigere end andre sted. Det er sat på forhånd. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Jeg er Pernille Indgaard. Med mig i studiet har jeg to af Millionærklubbens nu faste porteføljeforvalter. Det er Lars Svendsen og Philip Gunst. Vores mail er åben, hvis du vil være med os, så er den miu@radio247.dk. lytter til Radio 24/7. Vi skyder også et nyt konkurrenceår i gang her i Millionærklubben, hvor du, Philip Gunst, får 100.000 kroner. Ja, puha, du har allerede skridt på panden, stillet til rådighed. Du kommer til at handle på Nordnet, på en Nordnet-konto. Velvidende, at der er nogle begrænsninger på der, når vi taler globale aktier. Der er nogle ting, du må pille snitterne fra, som du kan komme til at handle. Det kan vi komme ind på. Men Lars Svendsen, du bruger også Nordnet, og det gør Lars Persson også. Den er ikke helt op i sving endnu. Der er nogle legekoder, der skal tildeles og sættes op. Det kan jeg jo så også bruge som argument, når jeg til sidst forhåbentlig ikke står som taber. Så har jeg jo det som argument i baglommen, at jeg først kom i gang den tredje. Ja. Jeg fik ikke min kode. Så når vi er i fuld sving, så er det altså inde på Nordnets sharewheel, at du kan følge Millionærklubbens tre porteføljer. Og, jeg vil godt sige, at det er ligesom de her med, det er jo mest kvinder, der bliver forfulgt af mænd, det er de her stalkere, som de kalder det for, ikke? Sådan er det også, du, de kan ikke rende og følge dig lige over skulderen, du kan ikke trykke på knappen, før de er efter dig. Nej, det er ikke engang løgn. Det er jo... Ja, må jeg tale færdig? Det må du godt, undskyld. Ah, tak. Tom Hårgaards portefølje bliver opdateret en gang om ugen på Millionærklubbens, eller Radio 24/7's hjemmeside under Millionærklubben. I det, Tom Hårgaard, han benytter sig af ETX, når han handler, fordi han gerne vil have nogle flere værktøjer at lege med. Altså, hvis vi skal sige det sådan. Philip, vi skal have sat dig i søen denne tirsdag morgen. Ikke at du kan trykke på knappen, men du har allerede gjort noget klar. Ja. De sektorer, du kigger på, og som du allerede har afsløret over for mig, det er blandt andet tech. Det er det. Tech, som jo har gjort det rigtig godt, men du har også valgt at kigge væk fra de amerikanske tech-aktier. FANG-aktierne, Facebook, Amazon, Apple, Netflix og Google. Microsoft skal vi også tage med som interessant. Og så har du i stedet kastet over de kinesiske BAT, kan vi kalde det. Det er deres forkortelser for Baidu og Alibaba og Tencent, må det være. Hvad er det, hvorfor har du valgt kinesiske tech-aktier? Jamen selvfølgelig, det var svært ikke at tage de amerikanske selskaber, du nævner der. Facebook, Netflix, Amazon, you name it. Og specielt Amazon var jeg millimeter fra at smide ned på listen over dem, som jeg havde tænkt mig at smide nogle penge efter, og ligger der også stadig tungt på min watchlist over selskaber, der kan komme ind i porteføljen. Men Kina er bare et interessant marked, og nogle af dem, du nævner, blandt andet Alibaba og Tencent, er jo selskaber, der ligger og bliver ved med at performe år efter år. Alibaba steg 97% i 2017, og jeg tror, jeg kan ikke engang huske, hvor meget Tencent er op, men noget lignende i hvert fald. Og det, der er interessant, det er jo, at selvom at aktiekursen bliver ved med at stige, så er der altså stadig nogle relativt interessante muligheder for at lave et flot afkast. Alibaba ligger og vækster med omkring 50% i omsætning årligt, havde 61% i løbet af 2017 på toplinjen. Og man kan sige, jeg synes bare, det er interessant. Også nogle af de områder, som de her kinesiske tech-selskaber bevæger sig i. Der er noget artificial intelligence, AI, som vi kender det som. Der er noget cloud, som de her selskaber bevæger sig ind i. Noget, som vi ved kommer til på et eller andet tidspunkt at være en fast bestanddel af vores ordforråd. Og hverdag. Også hverdag. Ja. Selvom vi måske ikke lægger mærke til det, så bliver det en del af vores hverdag. Så jeg tror, at selvom at for eksempel Alibaba ligger med en P-ratio på 48, en forward P på 26, så tror jeg, der er masser af muligheder også i 2018 for at lave et rigtig flot afkast, også selvom at for eksempel Alibaba har sat sig lidt i løbet af de sidste måneder. Når du skal kigge de her selskaber efter i kortene, de kinesiske selskaber, Philip, hvor henter du så din information henne? Det er klart, man kommer ikke udenom om selskabernes egne regnskaber. Man kan sige, at vi er så privilegerede, også globale investorer, at de er noteret i USA. Derfor er informationsresearchen også lidt nemmere at komme til, end hvis de kun havde været noteret i Kina. Så jeg henter min data og min research henter jeg primært fra selskabernes egne rapporter, men som jeg også nævnte tidligere for Lav, så skal man altid være lidt kritisk over for det, som selskaberne selv melder ud. Så selvfølgelig, jeg følger også med rundt omkring i de nyheder, der kommer, og det, som folk og analytikerne skriver om selskaberne. Jeg var til et interessant foredrag for ganske nylig omkring de kinesiske tech-selskaber, ligesom man taler om... Man har Samsung i Sydkorea, hvor man kalder Seoul for Samsung Town. Du kan ikke gå nogen steder i Sydkorea, der står Samsung, det er hospitaler, det er alle steder. Så taler man altså nu om, eller man kalder Kina The Chinese Republic of Alibaba of Tencent. Så meget fylder selskaberne, blandt andet i kinesernes hverdag. Hvis vi tager Tencent, så det som Tencent har, det er, at vi har det sociale medie, der hedder WeChat. Som er, det er jo ikke engang sociale medie, det er mange ting. Det er kinesernes remote control til deres liv. Det er en alt i en, det er en svejserkniv, hvis man skulle have en sammenligning, havde vi Christina Bortrup i studiet og sige for ganske nylig, vores Christina, som har rejst meget i Kina og Kina ekspert. Og WeChat er jo, det er jo Facebook, det er Amazon, det er betaling, det er en alt i en app. Så man kan sige, kineserne behøver kun at trykke på en app for at have det hele. Ja, så har Tencent der også det, der hedder QQ Zone, som egentlig er reelt set pangdangen i Kina til Facebook, fordi Facebook har jo ikke et marked i Kina. Kineserne får ikke lov til at komme på Facebook. Som du siger, WeChat og QQ Zone har hver især 900 millioner hvad kan man sige, medlemmer i Kina. Så det er kæmpe store netværker, og det er også det, som Tencent har som rigtig spændende. Derudover så Tencent ligger også i spilindustrien, har nogle af de spil, som mange af børnene også i Europa spiller, Honor of Kings, blandt andet Clash of Titans. Og det er altså 80 millioner mennesker, der spiller det hver dag. Og det siger måske lidt om, hvilke ting, som kineserne kan. Jamen, det, der er interessant, Philip, ved Tencent, det er jo også, at hvis vi kigger på Facebook og på Amazon, så står de jo på et ben. Som du selv påpeger, så står Tencent jo, de har jo det er online advertising, det er gaming, som er kæmpestort. Så det er altså et socialt netværk, WhatsApp skulle til at sige, nu ser jeg forkert, WeChat. Og så har de også helt betalingsdelen, så de har jo spredt sig meget mere, end for eksempel Facebook har. Ja, lige præcis. De er endda også gået ind i entertainment, der har flere forskellige programmer. Har noget, der hedder QQ Music, som vel er kinesernes svar til Spotify. De har sågar Tencent News, som er informationskanaler. De har platforme, og de har AI, som jeg også var inde på, har nogle labs, som sidder og arbejder med AI, så man kan sige, at de spænder bredt, og det samme gør sig egentlig gældende for Alibaba, som du var inde på, betalingsplatform Alipay. Kæmpestort, og den største i den største online betalingsplatform i Kina. Jamen, det hører vel til Alibaba, ikke? Jo, lige præcis. Det er så ham. Ja, og hvad hedder det? Og Tencent har så pangdangen til det, som er den næststørste i Kina. Så, og man kan sige, Castle Society er en af de helt store temaer for Kina i 2018, har Xi Jinping påpeget. Og Tencent, som jo stadigvæk er, man kan sige, de har, Facebook har, hvad er det, 2 milliarder månedlige brugere. Tencent, eller WeChat, har kun halvdelen. Til gengæld, så er Facebook over hele verden, hvor at WeChat jo kun er i Kina. Og hos kineserne, der er expats rundt omkring. Fordi man kan sige, det er jo egentlig kun et kinesisk intranet. Lige præcis. Og man kan sige, expats. Det lyder som om, det er en computer, der er gået i stykker, men det er folk, der rejser. Kineser, der er udstationeret i, eller på en resten af verden. Ja, det er rigtigt. Ja, som du også påpeger, Pernille, så kan man sige, de her kinesiske selskaber er altså primært i Kina, og alligevel har de formået at komme op med en valuation, som overstiger nogle af de her store amerikanske selskaber. Men hvad sker der, når de her kinesiske selskaber lærer lidt om den globale kultur, og måske formår at lokalisere sig i resten af verden? Hvad er det så, der sker? Jeg ved, at både Alibaba og Tencent kigger mod Indien, kigger mod resten af Asien. Og når først de begynder at erobre verden, så begynder man da lidt at frygte. De lever bare i Europa og Indien, så ja, det er dobbelt op. Det er ikke, og man kan sige, jeg tror stadig, der er nogle vækstmuligheder. Det er også derfor, at baseret på blandt andet nogle vækstrater omkring 30-40% i 2018, så tror jeg, at der er masser af mulighed for at tjene nogle penge i de her kinesiske selskaber. Er du også sådan en stor mand i Tencent, der driver det ligesom om det, at Jack Ma er kendt i den anden der? Eller, hvad, det er der, er det bare? Og jeg kan ikke, nej, det er det. Jeg kan simpelthen ikke huske navnet. Nej, jeg er også... Ja. Jeg kan heller ikke, den ligger lige på tungen, men ja, der er en kæmpe, kæmpe fætter bagved, som Tencent, som jo også er et investeringsselskab, de ejer jo, 5% af Tesla på nuværende tidspunkt, har de investeret i, investeret i Spotify, og ned af den dur. Ja. Så de får også penge til at yngle i Europa og resten af verden. Og man kan sige, rent markedsværdimæssigt, så har vi jo stadigvæk Apple som det største... Men størkes, hvad hedder det? Børsværdi. Tak, Svendsen. Microsoft, så kommer Amazon, så kommer Tencent altså på en fjerdeplads, sidst jeg tjekkede kursen. Så kommer Facebook, og så kommer Alibaba. Det vi så lige skal huske at have med, inden vi bliver helt for begejstrede og grebet med af de kinesiske selskaber, det er vi jo ikke det eneste, der gør. Vi har flere cheføkonomer ud, der siger, okay, når du kigger på de amerikanske tech-selskaber, så slå lige en streg over til Kina og find en tilsvarende. Det er altså stadigvæk, at vi har et politisk setup, kan man vist godt kalde det, i Kina, der gør, at tingene kan ændre sig fra den ene dag til den anden. Ja, men man kan sige, at de har så også formået at lukke konkurrenterne ude. De konkurrenter, der primært bevæger sig i Kina, af globale aktører, det er jo for eksempel Amazon forsøgte sig, måtte jo relativt hurtigt abort the mission, fordi de ikke lykkedes. Men Microsoft er altså småt begyndt at investere i nogle af konkurrenterne i Kina. Så jeg tror lidt, at det, der kommer til at være fremtiden i forhold til konkurrencen i Kina, det bliver, at nogle af de amerikanske eller sågar europæiske selskaber begynder at investere i nogle af de her mindre kinesiske konkurrenter, fordi der er et kæmpe marked. Som man kan se, Amazon har i USA, så har Alibaba det i Kina, og hvad var det? Jeg tror, de er omsat for 25,3 milliarder dollars på Black Fridays pendant i Asien, der hedder Singles Day. Hvor altså 90% af alle transaktioner blev gennemført via en mobiltelefon, og deres processorer håndterede 256.000 transaktioner i sekundet, da det toppede. Altså kineserne, de har, hvis du spørger dem efter nogle penge, så er det ikke pengepunkt, de hiver frem, så deres mobiltelefon, og så scanner de en kode. Altså jeg så selv tigger har en mobiltelefon, og så scanner man en kode, og så er der... Jeg ved, penge på bogen. Ja. Og det, der er med Kina, som vi også har talt om en del gange, det er jo, at de jo ikke er så overvågningsforskrækket, som vi er her i Europa, eller kan man sige, beskyttet for overvågning. De er jo vant til at have kamera på sig 24-7, det vil sige, at udviklingsmæssigt, så har kineserne og de amerikanske selskaber nogle helt andre værktøjer udviklingsmæssigt at gøre godt med. Ja. Philip, du kigger på de kinesiske selskaber til din millionærklub portefølje. Alibaba og Tencent, kan vi næsten være sikre på, kommer i din portefølje. Ja, og så har jeg lidt en joker med, der hedder JD.com, som er den her upcoming konkurrent, hvor Microsoft har købt 10% af selskabet. Det er altså en handelsplatform, detail. Ja, lige præcis. Pendant til Alibaba og Amazon, som forsøger at tage nogle markedsandele og lykkes med det pt, men jeg tror selvfølgelig, der er også noget kendskabsgrad og noget præferencegrad, som ligger på Alibabas fordel. Har du en børskode på sådan en, hvis der er nogen derhjemme i stuen, der skulle interessere sig for det? På JD eller på de andre? Ja, jeg har aldrig hørt om det, men... Nej, det er det, man... Alibaba, er... den hedder ja, den hedder Barber, men JD.com, den hedder... Og det er jo J, der er kommet med i... Den hedder bare JD. JD. Mm. Og hvor handler man henad? Den er noteret i USA. Nå, det er fint. Ja. Det er til at have med at gøre. Ja. Philip, vi har kineserne med inde i porteføljerne. Et andet område, som også bliver et stort tema, forudser jeg, ikke kun mig alene, men det er cannabis. Det er det. Det er det. Et fantastisk år har cannabis-aktierne haft i 2017. Er blevet legaliseret i Californien her den 1. januar. Det er det. Så vidt jeg ved, til medicinsk brug eller rekreationelt. Rekreationelt. Og så ligger der altså en godkendelse og venter i Canada til juli 2018. Også til rekreationel brug. Også til rekreationel brug, yes. Hvis I synes, at cannabis, det har også været et kæmpe diskussionsemne herhjemme i Danmark i lang tid, hvorvidt man kan få lov at bruge det eller ej, hvis man er syg. Og så er der altså her den 1. januar startet sådan en 4-årig forsøgsordning, hvor man altså via sin læge kan få det til medicinsk brug, og virksomheder kan faktisk søge om lov til at udvikle, det hedder det ikke, hvad hedder det, dyrke. Dyrke, ja. Planterne. Det skal de søge Lægemiddelstyrelsen om. Men de cannabis-aktier, som du... Jeg kan starte med et dejligt åbent spørgsmål. Er det ikke for sent at hoppe med på cannabis-bølgen, her Gunst? Det tror jeg ikke. Kvæg, at jeg synes stadig, det er i sin spæde opstart. Der er stadig ikke ret mange af de amerikanske stater, som har legaliseret det her endnu. Californien kommer til at være et kæmpe marked for det her. Netop fordi, at der er så meget fokus på marijuana og cannabis i Californien. Det er jo cannabis hovedstad nærmest. Så man kan sige, jeg tror, det bliver rigtig interessant, at det nu bliver legaliseret i Californien. Og man kan sige, at det, der egentlig primært har været på radaren i 2017, det har været de kanadiske selskaber, fordi at kanadierne har haft mulighed for at købe det her som medicinsk middel efterhånden et godt stykke tid, og det er da også dem, som jeg har hørt igennem 2017, der er blevet nævnt herinde, og som også har været på beding i de diverse aktiegrupper, Canopy Growth, Aurora Cannabis blandt andet, og man kan sige, at det er også to af de selskaber, som jeg har på min liste, både Canopy Growth og Aurora Cannabis, som begge to er kanadiske selskaber. Mm. Og det er egentlig udelukkende baseret på den her, dels den godkendelse, der venter 1. juli 2018, hvor et rekreationelt brug bliver lovligt i Canada. Men også af den grund, at jeg ikke har fundet nogen amerikanske selskaber endnu, som havde den størrelsesorden, som jeg gerne vil have dem op i, og som havde den, hvad kan man sige, den den fundamentale case, som var stærk nok til, at jeg fandt mig interessant. Jeg har lidt Med Relief, som er en pendant, som måske kunne være en mulig spiller i min portefølje i løbet af året. Men, vi havde i slutningen af 2016, der havde vi Kasper Bryg med for Mountain View Capital, og Kasper han sidder nemlig og kigger på cannabis, og det gør han fra Canada. Der var vi også omkring Aurora. Der var han ikke så lun på den. Nej. Det er så også et år siden, men han har gjort det rigtig godt i 2017. Når du går ind og vurderer selskabet, hvad er det så, du har kigget på? Det, der egentlig er min største interesse, det som jeg kigger mest på, det er egentlig vækstmulighederne. Hvor meget har de mulighed for ligesom at styrke deres produktionskapacitet? Mm. Og der er det blandt andet Canopy Growth, der ligger bedst i svinget. Jeg satte egentlig Canopy og Med Relief op mod hinanden, og Canopy har mulighed for, jeg tror det er at fordoble deres produktionskapacitet her i 2018 med en faktor 3, hvor Med Relief kun havde mulighed for en faktor 2, og Canopy har allerede de største produktionskapaciteter allerede nu. Så man kan sige, det er vækstmulighederne, jeg kigger på, fordi en ting er, at efterspørgelsen er stor på det her, men den bliver endnu større, når tingene begynder at blive legaliseret i forhold til rekreationel brug. Mm. Kigger du på deres gæld, deres omkostningsniveau, for eksempel? Ja, selvfølgelig. Omkostningsstrukturen er også vigtig, fordi hvor meget er det egentlig, det koster at producere det her, er også interessant. Og der ligger Canopy, de har en væsentlig større omkostning, end Med Relief har. Så man kan sige, det er noget med, jeg tror, det er $2.50 eller sådan noget per gram eller sådan noget. Jeg har ikke de helt præcise tal. Jeg kan ikke huske, det kan også være, at det er per kilo. Det læser vi op på. Men i hvert fald, man kan sige, det der er interessant med det her, det er jo, at når det rekreationelle brug bliver legaliseret, så kommer der en markant større efterspørgsel, som jeg kunne forestille mig kommer til at udvide udbuddet markant. Så jeg tror, at dem, der har mulighed for at vækste mest i forhold til produktionskapacitet, de har de store muligheder i. Er det ikke noget, de gror som skidte lort? Det gør det. Det er jo ikke andet end noget halm, jo nærmest. Ja, det er planter. Det er det, og det gror faktisk. Det er det store problem, er hvis nok, at finde nogen. Hvis du ikke har det budet inden, så spreder det sig. Ja. Det er jo ligesom de der bjørneklør, vi havde i gamle dage, men hvad hedder det, at det gror faktisk utroligt godt, så det er spørgsmål mere om, at kvaliteten er godt nok. Ja. Så det ikke er sådan, at man bare sidder og der, så skal man suge i en time, før der kommer noget forbi, der er lidt gift i. Men bare det, der også er, derfor er det også formentlig, hvis det for alvor bliver en fri vare, så er det jo en af dem, der ligesom tankskibene vil falde mod nul. Ja. Og så kan de godt finde på noget andet at lave ud på Christiania, fordi så bliver der ikke penge i det, fordi det bliver simpelthen altså, det er jo ligesom at gå ind til naboen og købe noget i det halm. Jeg kan sælge det til Vestkraft, ikke? Altså, hvor meget vil du købe af det? Det er virkelig en vare, som kan falde sindssygt i pris. Så bliver point of sale jo, som du selv siger, Lars Svendsen, kvaliteten af det, altså, man virkelig kan levere på det, og som også kan udvinde det, man skal bruge af det. Og den anden side af mønten, det bliver jo... Og selv distributionsnetværket. Og den anden side af mønten bliver jo også, vil vi så lægge afgift på det. Det er lidt åndssvagt, at vi i Danmark har voldsomme cigaretafgifter, men det skulle være bare moms på det der. Så burde man jo knalde ordentligt til den og give den en afgift, så det vil noget. Men man skal stadig have nogle visse regulativer på det, og jeg ved, at når de legaliserer det i forhold til rekreationel brug, der kræver det stadig, at man har nogle godkendelser for, at man kan købe det. Så det bliver det ikke helt. Og i Europa er det en helt anden diskussion end der i for eksempel USA og Canada. Du kigger på Aurora, Philip Gunst, og du kigger på Canopy, som jo har lavet et samarbejde med Møllegods på Djursland. Møllegods jo, som skal starte med at producere i, jeg ved ikke, om de allerede er gået i gang på Fyn. De har lavet selskabet Spektrum Danmark, og der er altså en mulighed, som danske selskaber har, hvis de søger Lægemiddelstyrelsen om lov til at gå i gang med det her projekt. Vi havde jo Claus Riske her i studiet for ikke så lang tid siden. Han sagde, at det bliver jo rigtig interessant, hvis det pludselig bliver lovligt som kosttilskud på linje med omega-3-fedtsyre for eksempel. Der ligger vi så lidt ude i fremtiden. Ja. Men det er lidt sjovt i øjeblikket, hvor du har den der, hvor du begynder at frigive dig, og alle kæfter op om, at de vil gerne have det frit, og bla bla bla. Men samtidig har du den der kamp om rationeringsmærkerne, ikke? Fordi så begynder de at sige, det skal være frit, men det skal være frit for mig. Det skal ikke være frit for det hele. Og fordi nu vil vi have nogle rationeringsmærker, der gør, at for ellers så bliver det nemlig til, at prisen falder ned mod stort set nul. Hvis man for alvor sagde, at du kan bygge hjemme i haven, og politimester Olsen, han må blive hjemme og finde sig i, at det gror i din vindueskarm. Der er ikke mere, det er blevet tilladt, det her. Det er det jo ikke i dag. Der farer de jo rundt i folks haver og huse og med lamper og kigge efter, om de har snydt på elmålerne, for at holde det kørende. At så vil det simpelthen falde til nul. Men det eneste, jeg vil sige om det, er det som borger i det her land, det er at sige, jamen, det er fint, man vil frigive det, for min skyld vil man gerne frigive det, hvis ikke EU er imod det. Men mennesker, der så tager skade i pærerne af det, det er der lige så mange af, eller mange flere, dem kan vi altså, det er altså for egen regning. Men det kan vi ikke rigtig gøre noget ved. Det stof, du tager skade af, piller du ud af den her produktion, Lars Jensen, det er ikke det, du tager. Men hvordan kigger du på det som investor på det her område? Ja. Jamen, jeg kigger ikke på det, men jeg har faktisk kigget på det med halv øje. En af de der kanadiske, som vi havde en ung mand, der skrev noget nys for os, i verdensfirma Aktieinfo, og det har jeg kigget lidt på. Men jeg ved ikke, det er jo de der early days, og derfor er du også, du har selv ret, at altså, hvis du pulede alle de der selskaber sammen der i dag, så har de jo ikke engang børsværdi på mere end, 10-15 milliarder kroner. Ikke? Så det er jo ingenting. Så det er jo klart, at hvis det der bliver frit, stort og tilgængeligt og rekreationelt, det lyder jo flot, men det er jo bare, at folk vil sidde og ryge sig skæve jo. Altså, det er jo det, det er. Men lige skal kalde det frem for, det lyder altså så flot, ikke? Det er olie, du tager, Lars Svendsen. Hvad? Nå, det, olie? Ja. Philip Gunst, man kunne også vælge at tage en ETF. Ja, og man og kan sige, der er jo lanceret et par stykker. Der var en, der røg i luften i april 2017. Hvad hedder den? Horizon? Jeg skal komme efter dig. Den hedder Horizons Marijuana Life Science Index ETF. Det gør ETF. Den, som fint. Jo har haft en gevaldig start, må man sige. Den ja, er op med omkring 50% i løbet af de her sidste 8-9 måneder. Ja, det er jo også en vej, man kunne gå. Det kunne det. Det, man kan sige, det jeg er lidt forbeholden for i forhold til de her ETF'er, det er, at for at de kan fylde ETF'en ud med en så stor spredning, som de nu har brug for, så er de også nødt til at investere i nogle selskaber, som måske ikke har så vanvittigt meget med cannabis at gøre alligevel. Så man kan sige, der er jo selvfølgelig nogle regulativer på ETF'er, hvor store selskaberne skal være, hvor stor beholdning de skal have, og det ene og det andet. Og der er altså nogle af, nu kiggede jeg lige listen igennem af de positioner, de har, og nogle af dem, der ligger nederst på listen, de er ikke så vanvittigt cannabis-orienteret. Det er det med et mulehår, de har noget med cannabis at gøre. Så jeg vil alligevel måske sige, at det er egentlig bedre at håndplukke. Siger vi på dansk? Håndplukke, som vi siger på dansk. Ja. Nogle af de her lidt større selskaber, som har noget en buffer i ryggen. Blandt andet Canopy, som har en stor produktionskapacitet. Og det er jo en ting, man skal gøre med alle ETF'er, ligegyldigt hvad for et område, man bevæger sig inden for. Helt nemlig at gå ind og tjekke, hvad der egentlig ligger og gemmer sig bag det stykke papir, man investerer penge i. Fordi det der må jo også blive nogle meget små selskaber i forhold til, nu har du talt om Alibaba og alt muligt, som har en børs lige på 600 milliarder kroner, hvor den ligger henne, eller 900, hvad det kan være. Ja. Men den her, det er jo nogle minier jo. Ja, det er helt en anden. Nogle af dem er nu, jeg kan ikke engang se, om vi kan finde ud af, hvad Canopy er værd. Men i hvert fald jo, vi er helt enige i, at nogle af de her selskaber, der ligger i ETF'erne, det er nogle miniatyrer nogen. Men vi har også været inde på, som du også siger, Lars Svendsen, det er early days for hele den her cannabis. Når nu er Gunst skal lave noget afkast, så er det jo sjovt at være i nogen, der er så små, så den kan jo stige til 80% uden at de har fået en aftale med en hen om gaden, ikke? Eller? Jo, og man kan sige, men det er måske også lidt, det er jo nogle af de ting, jeg gør i min egen portefølje, men det var måske også noget af det, jeg vil prøve at undgå her, så det ikke bliver et raketræs, og vi ikke ender med at være Tom Hågaard, der laver en joke i de sidste måneder. Du må gerne lave friske ting. Det er gået meget godt for ham, ja. Men som du også påpeger, eller som jeg kan mærke på dig, Philip Gunst, så er du ikke spekulant, du er investor. Jeg forsøger i hvert fald på at være det. Mm. Lige et sidestykke. Canopy har en valuation på 5,6 milliarder dollars. Så det er alligevel en vis størrelse. Men ikke noget i nærheden af Alibaba. Nej, det er måske også lige et sammenligningsgrundlag, der ikke helt hænger sammen. Helt fair. Vi har med omkring de kinesiske tech-selskaber Alibaba og Tencent, som du kigger på til din portefølje, Philip Gunst. Vi har omkring nogle cannabis-aktier. En sektor, som du også gerne vil pleje i det her aktieår, så bliver nu i tiden selvfølgelig løbet fra os. Det gør natten, når jeg står her i et godt selskab. Heldigvis er du med os en gang om ugen, hvor vi følger med din portefølje og hvad du holder øje med. Jeg vil til at spørge dig, hele det her crypto-game omkring kryptovaluta og blockchain, er det et, du har inde på din radar? Jeg vil ønske, at jeg kunne sige nej, fordi jeg bliver så klichéagtig, når jeg skal bevæge mig i de her. Men man kan ikke undgå at kigge ind i blockchain. Krypto er jeg måske lidt mere modstander af den grund, at jeg simpelthen frygter, at det en eller anden dag går i nul og kollapser, selvom at der er mange fortalere for det derude. Så da jeg lavede min research, så var blockchain også en af de industrier og sektorer, som jeg havde med på min liste. Og jeg fandt nogle enkelte selskaber, som var interessante, men de var kun interessante, fordi de beskæftiger sig med krypto, og fordi de ligger og miner, som det hedder. Og det vil jeg simpelthen ikke turde gå ind i, netop af den grund, at jeg frygter, at cryptocurrencies begynder at styrtdykke. Man kan sige, bitcoin er allerede nede fra 20.000 til omkring 13.000, et fald, der alligevel er at tage at føle på. De har haft et skidt juleferie. Ja, de har været lidt påvirket, må man sige. Ja. Så blockchain er helt bestemt noget, jeg kigger på, og man kan sige, jeg prøver at finde nogle selskaber, som virkelig arbejder med blockchain-teknologien lidt væk fra krypto-verden. Så vidt muligt, men det, der også sker, det er, at selskaberne begynder at blive meget små, når vi kommer derud, og ligger typisk med en valuation på 100-200, måske endda mindre millioner dollars. Så for nu bliver det ikke noget blockchain, men jeg forsøger at screene nogen, der kunne være interessante at tage ind i portføljen. Men det er jo også sjovt, for det du står, hvis jeg forstår dig, at så taler du jo også om firmaer, der laver noget. Mm. Det er jo i princippet et softwarefirma på en eller anden måde. Det er jo ikke sådan en regnenhed, som den... De der, nu er der 1.500, sad i forleden dag. Ja, det er teknologien bag. Ja, men det er jo også et firma, der laver et eller andet til dem, og så konsulentfirma, eller hvad den de hedder, sådan noget. Mm, det er meget sjovt. Når nu vi er i den skuffe, Philip, er du så over i hele sikkerhedsindustrien også? Er det også noget, du kigger på? Ja, jeg har et enkelt selskab med i sikkerhedsporteføljen, kan man sige. Og det er egentlig en, som jeg også har kigget på og har i min egen portefølje. Så man kan sige, der er måske lige en disclaimer, der skal køres der. Mm-hmm. Et selskab fra Canada, der hedder Patriot One Technology, som har lavet et produkt, en scanner, som man smider ind i væggene, simpelthen i lufthavne på offentlige venues. Blandt andet har jeg en kørsel nu her i Las Vegas på et af de her store casinoer efter det frygtelige angreb, der var i løbet af 2017. Og det egentlig gør, det er, at i stedet for de her store maskiner, vi går igennem ud i lufthavnene, som alle kender, og som simpelthen skaber køer, så lange som lange linje, havde nær sagt, så scanner den simpelthen via væggen, via nogle radarer og nogle sensorer, og giver ligesom lyd og giver meldinger til sikkerhedspersonalet, når der er nogen, der går igennem med specifikke våbentyper og større mængder metal. Og det er jo noget, som ligesom er interessant i forhold til, at det generer ikke folk på samme måde som de her store... Det er passiv overvågning på. Ja, lige præcis. Ja. Man skal ikke smide halvdelen af tøjet og pipis igennem. Præcis, og det er noget af det, jeg synes er rigtig interessant, fordi det er et kæmpe marked. Stort set alle offentlige locations har jo de her BIP-systemer, og de er håndholdt, man bliver tjekket med, når man går igennem diverse. Vi taler jo desværre alle måske skoler, offentlige institutioner, ens hjem måske lige pludselig er i markedet. Ja. Og de har patenteret den her løsning, og det er den eneste, der har ligesom en pendant til de her store for nuværende. Stadig et lille selskab i startup har lige fået godkendelse til at sælge i USA og i Canada her i løbet af slutningen af 2017. Så stadig en meget lille fisk med et meget lav markedsværdi, men bestemt et selskab, jeg tror, har mulighed for måske at blive en af de her raketter, som du snakker om, Lav, som kan gøre min portefølje, den ser rigtig spændende ud, når vi når slutningen. P-A-T? Ja, lige præcis. Yes. Det er godt. Det er spændende. Vi har desværre kun 3 minutter tilbage. Det er Millionærklubben, som skyder årets første udsendelse i gang, og det gør vi sammen med en ny porteføljeforvalter her i Millionærklubben, Philip Gunst. 20 år, studerende, strategikonsulent, og nu er altså også porteføljeforvalter her i Millionærklubben med en international portefølje, kan vi så godt sige, uden at blive rød på kinderne. Ja. Du har kun i situationstegn fået 100.000 kroner. Du er vores junior investor for at se, hvad man egentlig kan bedrive med 100.000 på lommen. Hvor iblandt? Modsat Lars Svendsen og Lars Persson, som har 250.000 kroner at gøre godt med. Philip, du er med os en gang om ugen. Det, vi har sat i søen nu er der ikke tryk på nogen handelsknapper endnu, det er, fordi vi skal have vores konto op at stå helt rigtigt. Men du kigger på kinesiske tech, du kigger på cannabis, du kigger på sikkerhed. Hvad var det? Patriot. Velkommen til Dior, Ingaard. Tak skal du have. Patriot, yes. Og så kan vi sådan lade hænge som en cliffhanger til næste onsdag, du er med os. Du kigger også på lithium. Lithium, ja. Blockchain er også inden, den holder du øje med. Ja. Er der slet ikke noget dansk, du kigger på? Det er der faktisk ikke. Jeg har forsøgt så vidt muligt at undgå det, så jeg ikke skal sidde og være ordkløver sammen med Lav. Det gør ikke noget, du vil gerne have nye idéer, du. Ja, jeg har faktisk ikke noget dansk med. Nej, hvordan har du en med? Jeg plejer at sige, at jeg står sammen med verdens modigste investorer, Lars Svendsen og Lars Persson, fordi de tør stå her og lægge både det kedelige og det sjove på banen hver dag. Hvordan har du egentlig med at skulle hænge alt dit undertøj til tørre her i Millionærklubben hver dag? Som jeg også sagde til dig, da jeg sagde ja til det her, så er jeg lidt gået væk fra at skulle være i aktieverdenen, når jeg engang kommer ud på den anden side af min CBS-uddannelse, så jeg har det egentlig fint med det. Det er en konkurrence, jeg har konkurrence. Ja, jeg har et konkurrencemenneske kvæg min fodbold, så jeg satser der på, at jeg kan slå de lidt mere gavede herrer, men ellers så håber jeg på at kunne være et frisk pust i aktieverdenen, og måske være et billede på de mennesker, som endnu ikke har fundet sin strategi 100% endnu, og som... Den yngre generation af aktiehandler, Lars Hansen? Ja, det er sådan, når du kommer på gaden, så går der 20 tøser efter dig, så siger jeg, har 20 followers, siger du så bare til din egen. Ja. Velkommen til Philip Gunst. Jo, tak. Og velkommen til jer lytter, der har været med os, vores... Vores marked, skulle jeg til at sige, lav nu, påtager mig det hele. Vi er et lille plus på dagens årets første handelsdag. Det er pænt i dag, det er jo godt. Det er jo dejligt, det vil vi gerne have op at køre igen, ja. Og med små 5 minutter, så er Huxi Bak og det gode gamle Folketing klar her i studiet til at ringe med klokken igen. Vi er selvfølgelig klar igen i morgen. Der er vi klokken 9.05 her i Millionærklubben. Fortsat rigtig god dag her på Radio 24/7.